είναι πάρα πολύ σημαντικό να συντηρήσουμε την εθνική μας μνήμη. Και να μην χρησιμοποιούμε τις επαιτίους μας για να τις συνδέσουμε με πρόσκαιρα, με συγκυριακά γεγονότα. Τα λέει πάρα πολύ ωραία η κυρία Σοφία Βούλτεψη, η εκπρόσωπος της κυβερνήσεως. Μιλάει για ένα ωραίο θέμα. Κάποια στιγμή πρέπει να το συζητήσουμε και αυτό. Τις εθνικές επαιτίους, να μην τις συγχαίουμε, να μην τις μπερδεύουμε, να τις κρατήσουμε έτσι. Είναι σύμβολα, ενώνουν, είναι σταθμοί μέσα στη διάρκεια του έτους. Πώς είναι οι απόκριες, πώς είναι το Πάσχα, οι διακοπές, οι καλοκαιρινές που δεν υπάρχουν για τους περισσότερους, δεν έχει σημασία. Μιλάει για τις εθνικές επαιτίους. Διάλεξε αυτό το θέμα να τοποθετηθεί, γιατί όπου εμφανίζεται τώρα τελευταία, τι λέει και στους δημοσιογράφους, γιατί δεν τις αρέσουν οι ερωτήσεις που τις κάνουν. Ποιες είναι οι εθνικές επέτειοι όμως? Αυτό είναι ένα δεύτερο θέμα. Επειδή μπερδευόμαστε, δηλαδή είναι 25η Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, τι άλλο να βάλουμε? Να βάλουμε την 24η Ιουλίου που ήρθε ο Καραμαλής, αποκατάσταση δημοκρατίας, και οι δύο λέξεις είναι με εισαγωγικά. Να βάλουμε τα Χριστούγεννα, να στο βάλουμε και αυτό, γεννήθηκε ο Ιησούς. Υπάρχει κάτι άλλο? Δεν μου έρχεται κάτι άλλο, αλλά ας ακούσουμε τη Σοφία Βούλτεψη, γιατί τα έχει μαζέψει όλα, όλες τις επαιτίους. Είναι αμοντάριστο αυτό που ακολουθεί. Διότι έχουμε φτάσει στο σημείο και τα έχουμε ξαναπεί, γιατί δεν ξέρω πώς γίνεται, κύριε Παπαδάκη, και κάθε φορά σε επαιτίους τα λέμε. 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, 21 Απριλίου. 21 Απριλίου. 21 Απριλίου. Όλα συνδέονται από την αντιπολίτευση με το μνημόνιο. Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, 21 Απριλίου. Ω, ναι, ρε παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Α, δεν θυμάμαι ποιος μου το λέγει σήμερα ακριβώς στο Υπουργικό Συμβούλιο. Νομίζω ο Υπουργός Παιδείας. Καλύτερη και από τον Κωνσταντάρα. Έβαλε μέσα στις επαιτίους, δικαίωμά της βεβαίως, και άλλωστε στο κόμμα που ανήκει, 21 Απριλίου, όντως είναι επέτειος, πρέπει να γιορτάζεται, και νομίζω μέσα στο μαξί μου μια δεξίωση μικρή και στα κρυφά ακόμα την κάνουνε. Η Σοφία Βούλτεψη έβαλε στις εθνικές επαιτίους που δεν πρέπει να αγγίζουμε, γιατί η αντιπολίτευση τα μπερδεύει όλα αυτά, και την 21η Απριλίου. Θυμόμαστε όλοι τι έγινε την 21η Απριλίου. Άλλωστε, σαν χτες πριν πολλά χρόνια, άρχισε η κατάρρευση του καθεστώτος της 21η Απριλίου. Σοφία Βούλτεψη τα είπε στην ίδια εκπομπή χτες τον Γιώργο Παπαδάκη. Το πρώτο ήταν η νόμιμη κατάληψη του Πολυτεχνείου και μια σύγκριση τότε Χούντας με τη σημερινή, και το δεύτερο ήταν αυτό. Τα μοιράσαμε σε δύο μέρες για να τα αντέξουμε, γιατί τόσα πολλά που βγάζει τέτοια παραγωγή θα νομίζει κάποιος ότι είναι ψεύτικα, ότι δεν μπορεί να ισχύουν. Αν σας λέγαμε ότι εκπρόσωπος της δημοκρατικής κλεγμένης κυβέρνησης θεωρεί, έστω και εν τη ρήμη του λόγου, γιατί αυτό αποκαλύπτηκε περισσότερα, ότι 21 Απριλίου είναι εθνική επέτειος και γιορτή και δεν πρέπει και η αντιπολίτευση να παρεμβαίνει σε αυτή, ή ότι αποκάλεσε την κατάληψη το τριήμερο του Πολυτεχνείου νόμιμο, σηκώνει στα χέρια ψηλά οτιδήποτε άλλο μπορεί να σηκωθεί και την παρακολουθείς άναυδος. Τη θαυμάζεις βέβαια, τη θαυμάζεις πάρα πολύ, διότι μπορεί μέσα σε τόσο λίγο χρόνο να πει τόσα πολλά. Και βέβαια θαυμάζεις και το Σαμαρά, που είχε αυτή την ευφυή άποψη και ιδέα να τοποθετήσει τη Σοφία Βούλτεψη εκεί. Και στεναχωριέσαι, γιατί βλέπεις να σκυλοτρώγονται τα μέλη της κυβέρνησης και οι βουλευτές από το πρωί και χτες, λόγω και των πιέσεων της Τρόικας και του γενικότερου αδιεξόδου, και ανησυχείς γιατί μπορεί και σε ελάχιστες μέρες να μην υπάρχει αυτή ως κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση ως κυβέρνηση, και να χάσουμε και τη Βούλτεψη. Και επαναφέρουμε την πρότασή μας, κάποιοι υπουργοί όπως ο Γεράσιμος Γιακουμάτος και η Σοφία Βούλτεψη να είναι υπουργοί ανεξαρτήτως ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός και ποιο θα είναι το κυβερνητικό σχήμα. Νομίζω αυτό, ακόμη ο Τσίπρας έχει χιούμορ, μπορεί να το κρατήσει. Εδώ η Ραχίλ Μακρύ στήριξε τον Τσίπρα, γιατί όχι και η Βούλτεψη να υπάρχει να στηρίζει τον ελληνικό λαό με όλα αυτά που λέει. Αλλά ακούσαμε τον Λάμπρο Κωνσταντάρα να λέει ότι τα καλά λόγια για αυτήν του τάπε σήμερα ο Υπουργός Παιδείας. Υπουργός Παιδείας είναι ο Ανδρέας Λοβέρδος. Να δούμε, να ακούσουμε τι άλλο είπε εκτός από τα καλά λόγια για τη Βούλτεψη ο Υπουργός Παιδείας. Εθελοντική εργασία. Πρέπει να ξέρετε τι έχω πει, έτσι. Εγώ έχω ένα βασικό πρόβλημα ως Υπουργός Παιδείας. Να μην υπάρχουν κενά ως προς την ποιότητα, ως προς την επάρκεια της λειτουργίας των σχολείων, γυμνασίων, λυκείων, νηπιαγωγείων. Αυτός είναι ο στόχος μου. Δεν με ενδιαφέρει τι θα πει οποιοδήποτε με ακούει. Θέλω να μην υπάρχουν κενά στη διδασκαλία των παιδιών. Και κάθε μέσο το οποίο είναι πρόσφορο για να καλύψω αυτά τα κενά, για μένα είναι ανοιχτό. κάθε μέσο το οποίο είναι πρόσφορο για να καλύψω αυτά τα κενά, για μένα είναι ανοιχτό. Ορίστε, ο άνθρωπος σκέφτεται λύσεις να αντιμετωπίσει την έλλειψη των καθηγητών και το είπε προχτές έτσι λίγο δειλά-δειλά για την εθελοντική εργασία των καθηγητών. Χτες βράδυ στο Χατζηνικολάου το είπε κανονικά, κάθε μέσο, πρόσφορο. Βεβαίως μπορεί ο καθένας να φανταστεί την ψυχολογία, εκτός από το Λοβέρδο βέβαια, την ψυχολογία του καθηγητή που μπαίνει τσάμπα εθελοντικά με την παροχή κάποιων μορίων, με κάτι άλλο εν πάση περιπτώσει, με τα οικονομικά προβλήματα που μπορεί να έχει ο καθηγητής, τα οικονομικά διέξοδα που μπορεί να έχει ο καθηγητής, να μπαίνει μέσα στην τάξη και αυτό να το γνωρίζουν οι μαθητές. Γιατί οι μαθητές είναι λίγο σκληροί σε αυτά και να ξέρουν ότι έχει έρθει κάποιος επειδή έχει ανάγκη, αυτός που υποτίθεται είναι εκεί για να τους δείξει δρόμο, να τους δείχνει το δρόμο της υποταγής και του σκυμμένου κεφαλιού. Αυτό προφανώς στη λογική του Ανδρέα Λοβέρδου δεν υπάρχει καν και φαντάζομαι και άλλων κυβερνητικών επιτελών. Δεν ξέρω πώς θα προχωρήσει και αν θα προχωρήσει αυτή η ιδέα, αλλά δείχνει την κατάντια στον τρόπο σκέψης αυτών που καθοδηγούν υποτίθεται τον τόπο και είναι άλλος ένας λόγος να φύγουν όσο γίνεται πιο γρήγορα, όμως όσο γίνεται πιο γρήγορα ή δυνατόν και χτες και προχτές για να ξεβρωμήσει ο τόπος. Είμαστε σε ένα κράμα καλού και κακού. Αυτή είναι η δική μου γνώμη και έχω αρκετή εμπειρία για να υποστηρίζω όσα υποστηρίζω. Είμαι στην εμπροστοφυλακή, κύριε Χατζηνικολάου, τα 4-7 χρόνια και δεν κρύφτηκα ποτέ. Άρα, ξέρω, ο αγώνας που δίνεται αυτές τις μέρες, αυτές τις εβδομάδες, αυτούς τους τελευταίους μήνες του 14, να φύγουμε. Να φύγετε! Να πάτε αλλού! Να φύγουμε. Να φύγετε! Να πάτε αλλού! Στα τσακίδια. Δεν υπάρχει πιο πέρα. Το έχει βρει κάποιος. Να το πούμε για να ξέρουμε πού ακριβώς πρέπει να πάνε. Να δηλώσουμε τελικό προορισμό, αν και μου έρχεται μια ιδέα για τον τελικό όμως, πολύ τελικό προορισμό. Αλλά νομίζω θέλει κέφια περισσότερα από τον ελληνικό λαό. Η κυβέρνηση αυτή που την κατηγορούμε όλοι για συντηρητική τελικά σε κάποια θέματα είναι και προοδευτική, όπως το σύμφωνο συμβίωσης. Θα ακούσουμε τώρα την Τώρα Μπακογιάννη να μιλάει για το σύμφωνο συμβίωσης. Πρέπει να κλείσουμε, διότι δεν ξέρω πόσοι από εμάς έχουμε συνείδηση ότι αν δεν κλείσουμε και δεν κλείσει αυτή η αξιολόγηση, δεν μπορούμε να πούμε στην επόμενη φάση, δηλαδή τη φάση της προληπτικής χρηματοδότησης. Άρα το κλείσιμο αυτής της συμφωνίας είναι και το κλείσιμο της εποχής των μνημονίων. Άρα κλείνουμε για να αυτό. Άλλο. Για να έρθει μια. Μ' άρεσε αυτό, το έγραψε το Βήμα, αλλά εγώ το χρησιμοποιώ πλέον. Λέω ότι δεν είναι δικό μου, για να μην παρεξηγηθώ. Ένα σύμφωνο συμβίωσης. Ένα σύμφωνο συμβίωσης. Αυτό εννοεί. Το νέο μνημόνιο εννοεί. Τώρα είπαμε και εμείς, ακούσαμε σύμφωνο συμβίωσης από την Τώρα, ότι αλλάξανε. Πιάσαν τα μηνύματα των καιρών, τις ανάγκες των ανθρώπων, τις πραγματικές ανάγκες. Αλλά όχι, εννοεί τη χώρα μαζί με την Τρόικα, με όλους αυτούς που έχουμε περάσει τόσο ωραία, χωρίς σύμφωνο συμβίωση τόσο καιρό, να νομιμοποιηθεί αυτή η σχέση. Για εκεί άνετα το προτείνουν, για τους ανθρώπους τους απλούς που αγωνίζονται καθημερινά και περνάνε μέσα από τις συμπληγάδες των σχέσεων, για εκεί δεν το βλέπουν καθόλου. Κυβέρνηση θα μοιράσει. Τι θα μοιράσει τώρα, έχει μια αξία, το λέει ο Υπουργός Αναπτύξεως. Αυτός που πάει και φωτογραφίζει τα γάλατα, τις χλωρίνες και όλα τα υπόλοιπα για να τα έχει προς τους δημοσιογράφους. Είναι ο φωτογράφος Υπουργός. Θα μοιράσει η κυβέρνηση και ετοιμαστείτε γιατί θα θέλετε όλοι από αυτό που θα μοιράσει η κυβέρνηση. Όμως, ου κλάβησε εκ του μέχοντος. Θα πρέπει να καταλάβετε ότι αυτή η κυβέρνηση τι κάνει. Βγάζει και παράγει μία ξύγη και το μοιράζει. Καλά και φθηνά, κορίτσια! Αυτή η κυβέρνηση τι κάνει. Βγάζει και παράγει μίγα ξύγη και το μοιράζει. Τυχερή, θα πάρετε ξύγκι από τη μίγα. Δεν το βρίσκει στην αγορά, δεν είναι εύκολο. Είναι πολύτιμο. Κάτι σαν το χαβιάρι, το φτιάζει. Η ίδια κυβέρνηση το παράγει. Οπότε από τους καλύτερους παραγωγούς. ΑΑ. Και θα το μοιράσει. Ήδη πρέπει να έχετε πάρει πολύ ξύγκι από μίγα. Ετοιμαστείτε, θα πάρετε και άλλο. Ταυτόχρονα με αυτό και λόγω χαράς, αλλάξαμε και εμβατήριο. Από το Μαύρινη νύχτα στα βουνά πήγαμε σε ένα ρώσικο, σοβιετικό. Ρώσικο νομίζω γιατί είναι και πριν από τη Σοβιετική Ένωση. Οπότε να είναι το πανηγυρισμός, ο πανηγυρισμός να είναι και καλύτερος. Πόσο μάλλον που ακολουθεί και ο Φορτσάκης, ο Μπατσοπρίτανης. Δεν είναι νέα παιδιά, είναι πολίτες ενεργοί. Πρόκειται για μια πολύ μικρή μειοψηφία. Μιας οργανωμένης μειοψηφίας. Το 90% των φοιτητών είναι μαζί μας και δεν θα επιτρέψουμε σε μια μειοψηφία βία. Ατυχώς αναρχικά στοιχεία. Λίγα θρασίμια που ούτε η οικογένειά τους τους έδωσε αγωγή. Δημιούργησαν επικινδύνως έκριθμον κατάσταση. Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, 21 Απριλίου. Αποφασίσαμε και διατάσσουμε. Δεν θα επιτρέψουμε σε μια μειοψηφία βία να μεταβάλει το Πανεπιστήμιο σε ορμητήριο των δικών της επιδιώξεων. Να είμαστε τελείως καθαροί. Την καράφλα την έχει, το μουστάκι του λείπει. Τώρα αν βγήκε πιο κοντό προς Χίτλερ, δεν είναι και για κακό, δεν είναι κόντρα ο ρόλος. Βέβαια καλύτερο θα ήταν σαν αυτό του Παπαδόπουλου, είχε δεν είχε, κάποια στιγμή νομίζω είχε. Ο κύριος Φορτσάκης, ο πνευματικός άνθρωπος του τόπου, πάντα λέγαμε σε αυτόν τον τόπο οι πνευματικοί άνθρωποι να βγουν μπροστά στα κρίσιμα, ορίστε, δείχνει το δρόμο με ΜΑΤ και ΜΕΑ για την Ελλάδα τη νέα που λέγαμε και παλιότερα. Τι θα γίνει άμα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν ξέρω πώς θα είναι τα πράγματα, αλλά κάποιοι θα γελάσουν και νομίζω το έχουν ανάγκη να γελάσουν, γιατί τόσα χρόνια γελάμε εμείς με αυτούς. Και δεν σας κρύβω ότι εγώ θα είμαι στο πλάι και θα γελάω. Θα κλαίω ταυτόχρονα για τη χώρα μου, θα καταστρέφεται και για εγώ μένα. Εγώ δεν το καταλαβαίνω τι θα γίνει. Πάντα θα γελάω. Δεν θα γίνει κατά που έχει πει. Τι θα γίνει, γιατί μέχρι εδώ με έχουν φέρει. Και δεν σας κρύβω ότι εγώ θα είμαι στο πλάι και θα γελάω. Το έχει ανάγκη λίγο να γελάσει και αυτός. Έχει ζοριστεί πάρα πολύ αυτά τα τελευταία χρόνια. Πόσο μάλλον με όλα αυτά που λέει, με όλα αυτά που κάνει, και έχει ζοριστεί για να είναι και πρώτος σε σχέση με τις επιταγές και τις εντολές της Τρόικας. Πολλές φορές ο ίδιος έχει ζητήσει να το αναγνωρίζουμε ότι είναι πιο τροϊκάνος από τους τροϊκανούς. Χθες έγινε η πορεία του Πολυτεχνείου, ήταν μεγαλειώδης, πάρα πολλοί κόσμος, τεράστιο το μέγεθος, αν και στη συγκεκριμένη πορεία που γίνεται κάθε χρόνο την ίδια μέρα, νομίζω δεν μετράει το μέγεθος, ή να το πω αλλιώς, το μέγεθός της είναι ότι γίνεται κάθε χρόνο. Αυτό είναι το σημαντικό σε αυτόν τον τόπο. Πάντα υπάρχουν κάποιοι που ποτέ δεν τους άρεσαν αυτά και βρίσκουν τέτοιες μέρες πάντα την πρόφαση και την αφορμή να πούνε ότι οι πορείες έτσι όπως γίνεται είναι έθιμο, είναι πανηγυράκι, είναι το μαλλί της γριάς, είναι τα σουβλάκια, είναι πεθαμένο, νεκρό, πτώμα Πολυτεχνείου και όλα τα υπόλοιπα. Αυτοί ποτέ δεν θα έλεγαν κάτι διαφορετικό, ποτέ δεν βρίσκουν σε όλα αυτά κάτι διαφορετικό ή δεν βρίσκουν το νόημα σε αυτά. Οπότε είναι απόλυτα λογικό όλοι αυτοί και πνευματικοί μέσα σε αυτούς, όπως η Σώτη Τριανταφύλου, για τέτοια μεγέθη μιλάμε. Να λένε ότι δεν έχει κανένα νόημα. Χτες ήταν πάρα πολύ ο κόσμος και κάθε χρόνο είναι πολύ ο κόσμος που ξεκινάει από το ίδιο σημείο και καταλήγει στο ίδιο σημείο για να δηλώνει ότι υπάρχουν αιτήματα που δεν έχουν εκπληρωθεί και θα υπάρχουν κάποιοι, πολλοί, πάντα πολλοί, που θα περπατάνε σε αυτά τα βήματα. Βεβαίως αμέσως μετά η ελληνική αστυνομία με τους ματατζίδες της, όπως πολύ καλά ξέρει, έκανε την Αθήνα στρατοκρατούμενη πόλη για άλλη μια φορά, κάτι που έκανε περήφανο τον Κικίλια. Και πήγε να συγχαρεί αλίμονο τους αστυνομικούς στο κτίριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης. Γίνανε και ωραία εκεί, γιατί ήταν μια τζαμαρία στην Ερεσού, μιας πολυκατοικίας που είχε αντισταθεί κατά της αρχής. Την πιάνουν οι αστυνομικοί ματατζίδες, τη σπάσανε. Δεν ξέρω αν το είδατε, υπάρχει σε βίντεο η ατίθαση τζαμαρία. Συνελήφθη αμέσως από τους αστυνομικούς και ένα περίπτερο. Το έπεσαν πάνω στο περίπτερο, νομίζω ήταν πάνω στην πλατεία, και πήραν ό,τι μπορούσαν τα αδέρφια μας οι αστυνομικοί, τσιγάρα, πατατάκια, μπατονέτες, πακοτίνια, οτιδήποτε υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, πιτσίνια, οτιδήποτε υπήρχε, έπεσαν πάνω οι αστυνομικοί και έκαναν το χρέος τους, γιατί δεν υπάρχει χειρότερο από το πακοτίνι που αντιστέκεται. Θρασίμι πακοτίνι που θα έλεγε ο Σαμαράς, αν τον είχαμε εδώ δίπλα, έξω από εδώ. Ήταν όντως ωραία η χθεσινή ημέρα και πολύ διδακτική. Ένα άλλο από τα ωραία είναι ότι τους έριχναν από τα μπαλκόνια των εξαρχείων ό,τι μπορούσαν οι άνθρωποι και αναφερόντουσαν και στο κέντρο. Οι ασύρματοι, όσοι ήταν κοντά, το άκουγαν. Κέντρο, μας ρίχνουν, έλεγαν οι αστυνομικοί, μας ρίχνουν από τις ταράτσες και τα μπαλκόνια αντικείμενα, νερό ή οτιδήποτε άλλο. Καλά είναι αυτά. Τους είδαν από κάτω. Όταν βλέπετε αδέσποτα, δεν τα ταΐζετε πολλοί από εσάς. Αυτό κάνετε και με τα γουρούνια χτες. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Έχουμε και πενταψήφιο αριθμό για επικοινωνία με μήνυμα. Γράφετε ρίαλ, αφήνετε κενό. Το μήνυμά σας και στο 54% το στέλνετε. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Και με το τρίπτυχο της χθεσινής μέρας, ψωμί, παιδεία, ελευθερία και δημοκρατία, διότι έτσι το έρισε ο Ανδρέας Λοβέρδος. Θα τον ακούσουμε τώρα πώς τα αντιλαμβάνεται όλα αυτά. Θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Στη δική μου ανακοίνωση σήμερα αυτό θύμιζα, το ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Έτυχε να είμαι σε αυτούς που το φωνάζαμε τότε. Έτυχε να είμαι σε αυτούς που το φωνάζαμε τότε. Μπράβο! Ναι, τα 2/3 της ελληνικής κοινωνίας σήμερα μαστίζονται από οικονομικά προβλήματα ή και τη φτώχεια. Ναι, ζητήματα παιδείας υπάρχουν πολλά. Δεν υπάρχει μάλλον παιδεία, εκπαίδευση υπάρχει. Πολύ ευχάριστο αυτό. Η παιδεία είναι ένα σταθερό ζητούμενο. Δεν υπάρχει μάλλον παιδεία, εκπαίδευση υπάρχει. Αλλά δεν θεωρώ ότι μας λείπει η ελευθερία. Έχουμε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Χριστός. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! Έχουμε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Έχουμε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Ελληνικέ λαέ, ζήτω η δημοκρατία. Ε, 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, 21 Απριλίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συντηρήσουμε την εθνική μας μνήμη. 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, 21 Απριλίου. Όλα συνδέονται από την αντιπολίτευση με το μνημόνιο. Βάζει και την αντιπολίτευση μέσα, ότι η αντιπολίτευση την 21 Απριλίου τη συνδέει με το μνημόνιο. Αν και με κάποιο τρόπο, πολύ έτσι βαθιά και με 15 συνειρμούς και τεθλασμένες, μπορεί και να υπάρχει μια διασύνδεση. Εδώ ένας Τάσος ακροατής λέει δύο ερωτήσεις. Αυτοί οι πολλοί που λέτε που είναι όταν ψηφίζουν, προφανώς εννοεί πολλούς αυτούς που είπα εγώ χθες ήταν στην πορεία. Εντάξει, πολλοί ήταν για τα δεδομένα μιας πόλης. Οι πολλοί όταν ψηφίζουν είναι εδώ. Έδειξαν, ας πούμε, στις ευρωεκλογές ότι δεν θέλουν το Σαμαρά, δεν θέλουν το Βενιζέλο. Παρ' όλα αυτά έχουμε Σαμαρά και Βενιζέλο. Τώρα δεν ξέρω τι εννοείτε εσείς. Πώς θα τους θέλατε εσείς αυτούς τους πολλούς. Πάντως ψιλοϋπάρχουν, δηλώνουν την συμμετοχή τους. Είναι ένα θέμα που το συζητάμε. Η δεύτερη ερώτηση. Και αυτό που υποστηρίζετε εσείς υπήρξε ποτέ κάπου σαν κυβέρνηση για να δούμε ότι πέτυχε αυτά που σκέφτεστε? Να έχουμε τουλάχιστον με ωμέγα, το τον, ένα παράδειγμα ότι αυτό είναι το σωστό. Ρωτάς από ενδιαφέρον να κάνουμε τη συζήτηση, γιατί νομίζω ρωτάς χωρίς να θες απάντηση, οπότε δεν έχει και νόημα η όποια απάντηση. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι και μεγάλη συζήτηση, υπήρχαν στιγμές στην ανθρωπότητα, στην ιστορία της ανθρωπότητας, που είχαν λύσει τα βασικά θέματα. Αυτά που μας απασχολούν εμάς, να μην τρώει κάποιος από τους κάδους, να μην κοιμάται στο δρόμο, αν αρρωστήσει να μην πεταχθεί σαν το σκυλί, να μην πεθάνει, να μην κόβει το ρεύμα από συνταξιούχους, να μην πεθαίνει κάποιος επειδή του κόψαν το ρεύμα η ΔΕΗ, που είναι ανώνυμη εταιρεία, και άλλα πολλά. Είχαν αδυναμίες. Πώς δεν είχαν? Τεράστιες. Και γι' αυτό και δεν υπάρχουν πια αυτές οι καταστάσεις, οι πολιτικο-κοινωνικές, οι καθεστώτα, όπως μας αρέσει όλους να τα λέμε. Έγινε απόπειρα πάντως και για 50-60 χρόνια κατάφεραν οι άνθρωποι εκεί που εφαρμόστηκε, όπως εφαρμόστηκε σε πολλά με λάθος τρόπο, κατάφεραν πράγματα που δεν τα έχει καταφέρει ο καπιταλισμός 500 χρόνια. Αυτό έχει το έτσι υπόψη, και αν έχουμε χρόνο μπορούμε κάποια στιγμή να το συζητήσουμε περισσότερο, αλλά δεν θα βρούμε ποτέ χρόνο για αυτά.

Αποστόλη μου. Θα τον δει στο Σαμαρά με καπέλο εξερευνητή, φακό, τον Μπράιντερ, έτσι μοσδημένος. Φακό, σακάκι, κροκό. Και το μνημόνιο σε πάπυρο γραμμένο. Το μνημόνιο σε πάπυρο και να βγαίνει μέσα από τον τύμβο. Αποστόλη μου. Και θα μένει εκεί στην είσοδο του τύμβου. Ναι. Θα βγάζει μια σέλφι μπροστά-μπροστά. Και θα βγάλει μια. Σέλφι, σέλφι. Α, είσαι προχωρημένος, ναι. Και θα σκάει ο πυρσός ο μαζόμενος να πετάει τη φωτιά από πάνω. Ναι. Νέα δημοκρατία. Δύναμη καπηλείας. Ο κλάβης εκ του μέχοντος. Θα πρέπει να καταλάβετε ότι αυτή η κυβέρνηση τι κάνει. Βγάζει και παράγει μήγα ξύγι και το μοιράζει. Μπράβο! Φάτε ξύγι. Κάνει καλό. Μήνυμα του Γιάννη Ακροατής. Ρε κομούνια, μπαίνω σε ταξί, σας ακούω μεσημεριάτικα. Μπαίνω σε ψιλικατζίδικο, σας ακούω. Μπαίνω το απόγευμα αργά σε φαρμακείο, σας ακούω. Τι θα γίνει με εσάς, παντού είστε και έχετε παράπονο ότι δεν ακούγεστε οι αριστεροί. Εμείς δεν έχουμε παράπονο, μια χαρά. Τώρα για το αριστερή είναι μια μεγάλη κουβέντα, διότι βλέποντας. Ποιοι δηλώνουν αριστεροί, θες να κάνεις μια δήλωση του νόμου 105, ότι δεν είμαι αριστερός εφόσον είναι όλοι αυτοί αριστεροί. Είναι όμως δεξιοί, παρόλα αυτά έχουν αγωνιστικό παρελθόν. Θα κάνουμε μια στάση εδώ να ακούσουμε ποιοι είναι. Αθανασίου, Υπουργός Δικαιοσύνης. Πρέπει να σας πω ότι εγώ ήμουν στο Πολυτεχνείο και αγωνίστηκα για το Πολυτεχνείο. Και μάλιστα, δεν πρέπει να τα λέω, αλλά θα το πω, και σχετικό ποίημα μου έχει βραβευθεί. Αυτά για την ιστορία. Το Αχ Κουνελάκι είναι το ποίημα που έχει βραβευτεί από τον κύριο Αθανασίου. Δεν μας είπε ποιο ακριβώς είναι, αλλά το λέμε εμείς εδώ. Είναι δικό του, το είχε γράψει για το Πολυτεχνείο μετά την εμπειρία του. Ήταν ο Αθανασίου υπουργός της κυβέρνησης, δικαιοσύνης. Ακολουθεί ο Κολοτούμπας Μαρκόπουλος, σε αυτή τη φάση βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Κι εγώ υπήρξα φοιτητής, κι εγώ υπήρξα επαναστάτης. Δεν μπορεί μια μειοψηφία φοιτητών, σεβαστών, κι εγώ υπήρξα φοιτητής και επαναστάτης και ζώρικος και ό,τι θέλετε. Δεν μπορεί να καταλαμβάνει ένα δημόσιο κτίριο έτσι επειδή το θέλει. Να συμφωνήσουμε. Με τι απ' όλα, ο Παπαδάκης του είπε να συμφωνήσουμε, αλλά με τι απ' όλα, με το Ζόρικος, με το Επαναστάτης. Λαός, μέρος Β. Ναι, πάρα πολύ γρήγορα το ψωμί, παιδεία, ελευθερία έγινε μπριός, πατέ και φουαγκρά. Και η απασχόληση έγινε ο γόνος της Παλαμίδας στο Αιγαίο. Όχι της Παλαμίδας, του Καλαμαριού. Μην είστε άδικοι με τη Μαρία, είναι κρίμα. Παρακαλώ. Ναι, τι είναι εκεί. Εδώ που πήρατε, τι είναι εδώ. Real FM. Ναι. Τι λέτε εκεί πέρα, γκομενέ το τον ηφαιστείο, τι τα με το νέο Αλέξανδρο, τι θέλει είναι αυτά. Δεν τρέπεστε λίγο. Γιατί με ποιον τα με άλλον. Τι έχεις ακούσει εσύ. Γκομενέ το είπα, γκομενέ τον ηφαιστείο. Τι ήταν άσχημος. Περιορέξος, κύριε, εγώ δεν ξέρω. Δεν ξέχω. Εγώ δέχομαι ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε μια ομορφιά. Έτσι και ο ηφαιστείονας. Τι θες να μου πεις τώρα, τον μπάζω, τον μπάζω, άντε. Γκομενέ το δεν είναι ηφαιστείονας. Ποιος ήταν γκομενέ το. Για αποστόλησή. Ναι, εγώ. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπες για τα γλυκά που θα δώσουν οι Σιριζέοι στην πρεσβεία που πρέπει να δώσουν. Αλλά ξέρεις ποιο το πρόβλημα. Δεν θα φτάσουν για όλους τους υπαλλήλους της πρεσβείας. Γιατί οι υπάλληλοι της πρεσβείας είναι περισσότεροι από τους Σιριζέους που συμμετέχουν στην πορεία του Πολυτεχνείου. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου. Σήμερα γιορτάζουμε όλοι ενωμένοι. Έχει πετάξει το πουλί και μείναμε υπουλημένοι. Καλό. Πολύ καλό. Έλα, γεια. Έλα, Αποστόλη, καλημέρα. Καλημέρα. Από Βερολίνο σου παίρνω τηλέφωνο. Ο Μάνος είναι. Και εδώ τα ίδια σκατά οι Έλληνες. Ναι. Κυριολεκτικά τα ίδια σκατά. Δεν υπάρχει καμιά διαφορά, λες και είμαι ακόμα στην Ελλάδα. Όσον αφορά τον εργασιακό τομέα με τους Έλληνες, έτσι. Πότε έφυγες. Έχω 1,5 χρόνο που είμαι Βερολίνο. Μετά από 3 χρόνια ανεργία στην Πάτρα. Και εγώ και η γυναίκα μου. Με ένα μωρό 3 μηνών. Τέλος πάντων. Αυτό που θέλω να πω είναι πριν λίγο άκουσα ένα νεαρό παιδί που βγήκε και είπε ότι είναι τεχνικός πληροφορικής και απολύθηκε. Έχει δάνεια, έχει το ένα, έχει το άλλο. Και τώρα ένιωσε ο τύπος την απόλυση. Δεν θέλω να το. Δεν επικοινωνώ προσωπικά στο παιδί, όχι προς Θεού. Απλά λέω ότι πρέπει δηλαδή να απολυθείς για να νιώσεις τον άλλον. Πρέπει δηλαδή να τον φας και εσύ για να νιώσεις ο άλλος τι έχει περάσει. Δηλαδή αυτό το ότι όλοι, ένα χέρι, ρε γα***ω την πουτάνα μου, λίγο μυαλό ρε ζωά. Είναι ένας φίλος διαδικτυακός